En sommerkvæld i skoven med Birgit lød jeg gik. Små fugle sang froven og alt var romantik. Jeg viste til den smukke, det er skik for altid af. Hver gang en gød den kukker, så skal et kys man have. Men skyggerne blev lange, sad gøgen i sig krat. Den kukke tusind gange, og jeg kysset som besat. Det trist var ganske praktisk, tilfældigt ikke spor. Jeg ordnede det faktisk, for i krattet sad min bror. Små fugle sang fra oven, og alt var romantik. Jeg vidste til den smukke, det er skik for altid af. Hver gang en gød den kukker, så skal et kys man have. Men skyggerne blev lange, sad gøgen i sit kratte. Den kukker tusind gange, og jeg kysset som besat. Det tricks var ganske praktisk, tilfældigt ikke spor. Jeg ordnede det faktisk, for i krattet sad min bror.